आत्मन मोहादिराहित्य भगवत वाक्यम अपि मानम इत्याह। आत्मे मोह आदि नहीं। महाभूतादि धृत्यंतं क्षेत्रमेवेति चाब्रवीत् साक्षात् स्वयंभूर्वेदात्मा संसारानर्थ शांतये। महाभूतानि अहंकारादि एतत् क्षेत्रं समासेन सवक्यारम् उदाहृतम्। क्षेत्रमेवेति च स्वयंभूर्वेदात्मा साक्षात् अब्रवीत् संसार अनर्थ शांते। वो स्वयंभू परमात्मा वही वेदात्मा वेद स्वरूप है भगवान। महाभूतानि अहंकार बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचरा इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघात चेतना धृतिः। एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। इति अज्ञानोत्तस्य महाभूतादेः महाभूतस्य लेख सब साक्षिण सकाशात् क्षेत्रत्वेन पृथक्करणात्। बाकी तो क्षेत्र के हैं, बाकी ये क्षेत्र है साक्षेत्रत्वेन पृथक्करणात्। तत्कारणीभूतस्य अज्ञानस्यापि तदस्पर्श सिद्धि। ये सब महाभूतानि इसमें भी अव्यक्त में आया कारणीभूत अज्ञान भी तस्य साक्षी के साथ स्पर्श नहीं। न चेदम अमानम अप्रमाण्य आप्तोक्तता साक्षात स्वयंभूर्वेदात्मा। न चेदम सुगतोक्ति समम सुगत बौद्ध कथन के नहीं वेदमूलत्वतीत्या वेदात्मा। किमर्थम इत्थम भगवान उचिवान तत्र संसारानर्थ शांतये। मोहादेर आत्मदृश्यत्वान नात्मनिष्ठता नात्मनिष्ठता इत्यत्रापि सम्मति मह। आत्मनिष्ठ नहीं है आत्मदृश्यत्वात्। यथा प्रकाशयत्येक कृत्रं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। यथा एक रवि इमं कृत्स्नं लोकं प्रकाशयति तथा क्षेत्री कृत्स्नं क्षेत्रं प्रकाशयति हे भारत। तत्रैव श्रुतिं समादयति ज्योतिषाम ज्योतिषाम पिता ज्योतिः स्वयं ज्योतिषु तेस्तथा न तत्र सूर्य भाति इति नान्योस्ती च श्रुते। ज्योतिषामा पिता ज्योति का स्वयं ज्योति न तत्र सूर्य भाति नान्यो अतोस्ति दृष्टा श्रोता इत्यादि कह करके एक अद्वितीयत्व सब का प्रकाशक है। बाकी सब दृश्य है। आत्मनोपि दृश्यत्वम आत्मा भी दृश्य हो जाएगा इति आशंक्य स्वयं ज्योति है। और दृष्टांतराभावाचन आत्मन दृश्यता और कोई दृष्टा होगा तो आत्मा दृश्य होगा। दृष्टा नहीं नान्यो अतोस्ति दृष्टा श्रोता मता दृष्टांतराभावाचन दृष्टि का अन्य दृष्टा दृष्ट्यंतर आत्मनो निर्विशेषत्व सिद्धे समतम उपसंहरति यतः। यतैव मतो नास्ति विशेषोत्तरमनागपि बन्धमोक्षादिरूपोय मात्मनीति विनिश्चयः। यतेवम अतः आत्मनि अयम बंधम उक्षादि रूप विशेष मनाग पिनास्ति विनिश्चय पक्षांतर अनुभाषते अन्य पक्ष अनुवाद करते हैं ये त्वतः कल्पयन्ति मान्यथैव महाधिय अर्थवादं च बन्धादि शास्त्रं व्याचक्षते तथा ये त्वतः कल्पयन्ति इमा ये त्वतः कल्पयन्ति इमा मन्यथेव महादेव इमं ये त्वतः अन्यथेव कल्पयन्ति ये महादेव इमं अन्यथेव कल्पयन्ति बन्धादि शास्त्रं च अर्थवादं व्याचक्षते तथा आगे उसका परिहार कहा महादेव अतो निर्विशेषत्वाद ये तो अतः निर्विशेष्य अन्य प्रकार कल्पना करते इमाम इति आत्मा उक्ति इमाम आत्मा आत्मानम अन्यथैव महादेय इति तुलबुद्धित्वम् उच्यते यदा हैवेशे एतस्मिन् अदृश्य अनात्मे अनिरुते अनिलेन अभयं प्रतिष्ठा विन्दते अतः स्वभयं गतो भवति यदा हैवेशे एतस्मिन् उदरम् अन्तरं कुरुते अतः तस्य भयं भवति इत्यादाव अज्ञानात् बन्धो ज्ञानान् मुक्तिरिति शास्त्रे सति कथमात्मन वस्तुतः सविशेषता सविशेषता इतिहासों के अर्थवादम च कल्पना करते बंधादि शास्त्र को तथा सत्य आत्मन बंध मुख्यादि विभाग वास्तव अस्ति वास्तव बंधवाद सविशेष तथा इमामेव द्वैतिना मुक्तिम अनुद्य तत्र तत्र तत्र अनेकथा समाधि उत्तत्वाद न भूयस् तदर्थम यतितव्यम ये द्वैतीय का कथन है कि समाधान बहुत कहा गया इत्युक्तावसकृत पूर्वम परिहारोपि वर्णितः एवं परिहृते प्याहुर यथेच्छं दूषणं परे विद्वधिस्त उपेक्षा शिर्बालोन्मत्त समाजना उपेक्षा शिर इति उक्तौ परिहारपि पूर्वम् असकृत् वर्णितः एवं परिहृतेपि यथेच दूषण परे आहु परे विद्व आहु ते जना बालोन्मत्त समा विद्वधि उपेक्षा उपेक्षा कर देने अपि अवधारणार्थो निष्ठानंतर भावी वर्णित वर्णित है ना वर्णित जे वर्णितम एवं परिहृते वर्णितोपि निष्ठा अपि अपि अपि अपरिहृते जे अवधान एव के लिए वर्णित क्या आगे वर्णित एव अच्छा वहाँ अपि है परिहार वर्णित एव वो अपि भाष्याद बहिरेव परपक्ष दोषम स्मारयित्वा उत्साहते खेपि इत्यादि भाष्य तात्पर्य आह भाष्य में क्या कहते भी के पसंद थे पदम खाली पदम पक्ष के पद शकुन नाम पद ऐसे कुछ नहीं के हाँ अच्छा कोई श्लोक है अच्छा और आकाश में भी मुस्टिना दिदृक्षण हाँ ठीक मैं भारत हाँ हाँ ते उत्साहन्ति केपि इति भाष्य देख लो भाष्य क्योंकि भाष्य वाक्य ही ये वो वहाँ के वाक्य नहीं वो अलग है ये तो भाष्य वाक्य ते उत्साहन्ति पहले क्या जब शांते हाँ खेपी शाकुनम पदम दृष्ट यहाँ जो ते उत्साहते खेपी शाकुनम पदम दृष्टुम हाँ अभी हाँ ठीक है हाँ हाँ ठीक ठीक हाँ वही स्मरण तो ये के पी शाकुन पदम दृष्टु और खम तात्पर्य एवं परिवृत्ते प्याहु यथेष्ट दूषणम ते उपेक्षा परपक्ष निराशन उत्तम वाक्यार्थम उपसारती पक्ष निराशन उत्तम वाक्यार्थ उब्रह्म ब्रह्मापेति प्यतो वाक्य मुपचार समाश्रयात तदा विद्योत्थ देहादि संतति उच्छेद हेतुतः अतो ब्रह्मापेति इति वाक्यम उपचार समाश्रयात तद अविद्या अविद्योत्थ देहादि संतति उच्यते हेतुतः अविद्योत्थ देहादि संतति उच्यते हेतुतः उपचार समाश्रयात वाक्यम ब्रह्मापेति इति वाक्यम उपचार निमित्तम निगमयति तद अविद्या उत्थ देहादि संतति उच्यते भावी देहादि संतति उच्यते निमित्तमः आगे संतति का उच्छेद क्यों अविद्याध्वस्तिमापेक्ष सम्यक धी जन्म मात्रतः आत्मा ब्रह्मैव संसाक्षाद् ब्रह्माप्येति इति भाण्यते सम्यक ही जन्म मात्रतः अविद्याध्वस्ति मापिष्य आत्मा ब्रह्मैव सन् साक्षात् ब्रह्मैव सन् ब्रह्मा पेति इति वण्यते साक्षात् अंधकार भावी तद्वस्ति हेतुमः सम्यक् धि जन्म मात्रतः उपचाराश्रयाद् उक्तम वाक्यस्य योजना निगमयति आत्मा साक्षात् ब्रह्मैव सन् ब्रह्मा पेति सम्यक् ज्ञानात् अज्ञानद्वस्तिम् अपिच्य तज्जन देहादि ध्वंसम निमित्तीकृत्य साक्षात् ब्रह्मैव सन् आत्मा ब्रह्मापेति उच्यते तस्माद् उपचाराद् एतद् वाक्यम् इति वार्तिकयोजना तदित्यादि श्रुतितात्पर्य वृत्तमनुद्य कथयति तदेश श्लोक भवति आगे मन्त्रम् इत्येतत् सर्ववेदान्त सर्वसंब्राह्मणोदितम् अर्थस्य ब्राह्मणोक्तस्य द्रढिं नेतः पराशुतिः सर्ववेदान्त सर्वस्वम् इत्येतत् ब्राह्मणोदितम् ब्राह्मणोक्तस्य अर्थस्य दढिमिने अतः पराश्रुति इसके दृढ़ता के लिए ब्राह्मणोक्तार्थस्य तेनैव दाढ़्य सिद्धेर अला मंत्र उदाहरण है ना तो उसी से दृढ़ता है ब्राह्मण वाक्य से मंत्र उदाहरण इति आशंका यथे यथा काममय तद्वन मंत्रं श्लोकम उदाहरत ब्रह्मास्मि इति परिज्ञानात् प्रत्यय अज्ञान हानतः यदा सर्वे किल कामा कामेश्च विषयैः सह प्रमुच्यन्ते विनश्यन्ति तेषाम् अज्ञानहेतुतः कार्याणां कारणे वृत्तिर् नान्यत्र जगतीक्षते यथा काममय पंचम मंत्र में ये सप्तम चल रहा है यथा काममय मंत्र कहा था तद्वत मंत्र का तो श्लोकम उदाहरत श्रुति उदाहरण दिया मंत्र का श्लोक दिया ब्रह्मास्मिति परिज्ञानात प्रत्येक अज्ञान हानतः यदा सर्वे अखिला कामा कामेश्च विशेष प्रमुचन्ते विनश्यन्ति तेषाम् अज्ञान हेतु तो काम से अज्ञान हेतु उनसे नष्ट होते तो ब्रह्मा ब्रह्मा पे कार्याणाम कारण वृत्ति नान्यत्र जगत इच्छति कार्य का कारण में रहेगा तो ज्ञान से काम तो ज्ञान में कार्य है काम आदि आत्मा में नहीं ब्राह्मण उत्तेने उत्तने व दृढ़ भी मंत्रोक्तो श्रोत्रि प्रवृत्ति दृढ़ता तदुत्र इति दृढ़ तदुति मंत्रेण उक्तो सत्याम श्रोत्रि प्रवृत्ति दृढ़ता श्रोता की दृढ़ता होती तदुक्ति इति यदा इत्यादि पदानि वाचस्ते ब्रह्मास्मिति परिज्ञानात् प्रत्येक ज्ञान हेतु यदा तदा अमृत भवति तदा अमृत भवति ज्ञानात् अज्ञान हते भी कामास्तास्यन्ति इति चेत् अज्ञानीभूत होने पर काम इति चेत् तेषाम् अज्ञान हेतुतः अज्ञान में रहेंगी कार्याण कारण वृत्ति अन्यतर नहीं है नष्टाज्ञान से भी कामादि दृष्टम ज्ञान में इतिहास क्या है कार्याणाम कारण वृत्ति कारण नष्टे कार्य नष्टात्मरती अज्ञानीभूत तो अन्यत्र तदवेगा कार्य तो अन्यतर नहीं रहेगा नष्टाज्ञान से रागादि दृष्टित्व बाधितानुभूति जीवनभूत में अज्ञान निष्ठादित्यर्थ बाधितानुभूति अज्ञान काम विशेषणानर्थक्यं चोदयति काम विशेषण हृदय कामा है काम का विशेषण दिया है ये से हृदय कामा भी नश्यति ये विशेषण व्यर्थ है यदा काम प्रमुच्यन्ते इत्युक्तैव कृतार्थता विशेषण सर्व इति किमर्थम अभिधीयते यदा सर्वे कामा हृदिशिता तो सर्व विशेषण कामा प्रमुच्यन्ति इत्युक्ते कृतार्थता सर्व इति विशेषणं किमर्थं विधीयते कृतार्थता काम मात्र दोस्ति सिद्धता निराकांक्षता इति भाव समाधते जाग्र स्वप्न क्षय कामाः प्रमुच्यन्ते किल नृणाम् संस्कार मात्र शेषास्ते सुषुप्ते यान्ति संक्षयम् यतस्तदवरोधार्थं तस्मात् सर्वविशेषणम् जाग्रत स्वप्न क्षय निराण अखिला कामः संस्कार मात्र शेषा प्रमुच्यन्ते सुषुप्ते सुषुप्ते संस्कार मात्र से सा संक्षय जानति कामा प्रमुनाम अकेला कामा प्रमुच्यंते ये तो सर्वे कामा जागृत स्वप्न से संस्कार मात्र से सा सुषुप्ते संक्षय जानति वो तो काम प्रमुच्यंते अकेला हो गया श्रुति का अर्थ है। अच्छा यतः तद अवरुद्धार्थम यतः सुषुप्ते संस्कार मात्र चेष्टा ते संख्य में आती संस्कार तद अवरुद्धार्थ संस्कार को ग्रहण करने के लिए तस्मा सर्व विशेषणम यतः संस्कार मात्र चेष्टा ते जानती तस्मा तद अवरुद्धार्थम सर्व विशेषण सर्व इति विशेषण अर्थात सुषुप्ति में काम जागृत स्वप्न काम तो नष्ट हो गए किंतु संस्कार मात्र से सुषुप्ति रहते उनका संस्कार रहता है किंतु ज्ञान से वो संस्कार रूप काम भी नष्ट हो जाता है। तद अवरोधात है काम संस्कार ना भी ज्ञान वाला निवर्तत या संग्रह के लिए सर्व विशेषण सर्व इति काम विशेषण कथम ज्ञान वशात काम संस्कार नश्यन्ति इति आशंका है। काम हेतु ही विध्वस्ते न कश्चिदवशिष्यते संस्कारो वाथवाप्यन्यः सर्वस्य ज्ञानमूलतः सर्वस्य ज्ञानमूलतः काम हेतु विध्वस्ते न कश्चित अवशिष्यते संस्कार वा अथवा अन्य कोई नहीं रहता है सब अज्ञान मूलक है। अन्य शब्द न काम होती संस्कार वा अथवा अन्य संस्कार व काम कुछ नहीं हेतु अभाव फलाभाव प्रसिद्ध तो ये शब्द अज्ञान हेतु नहीं तो कार्य नहीं है। कोश हो तद हेतु तद सर्वस्य अज्ञान मूलत अज्ञान काम से भी तदव मूलम अज्ञानम अस्य पुंसो ये कामा लोकद्वय विषया ते सर्वे ज्ञाना न सन्ति इति उक्तम संप्रति हृदि इत्यादि धातु हृदि हृदि हृदिशिता इति वच काम धर्म्य ब्रवीन मनः काम संकल्प इत्येवम् तथा च प्राक्सुतीरणम् हृदय श्रेता इति वच काम धर्मे मन अब्रवीत काम धर्मे मन है श्रुति कहा ने कहा काम संकल्प इते मन तथा च प्राग श्रुति तत्र तेन अधिकार संवादेति काम संकल्प चीजा तरी तेन गतार्थत्वात् जो सप्तानवे त्रियन आय वाक मन प्राण व्यर्थम इति आशंका इदंच इदं च हेतु वचनं प्रतिज्ञातस्य वस्तुनः हृदि श्रितायतः कामा प्रमुच्यन्ते किलास्ततः इदं च प्रतिज्ञातस्य वस्तुन हेतुवचनम् जो कामा प्रमुच्यन्ते प्रतिज्ञाते तस्य हेतुवचनम् यतः काम हृदिश्च कामा हृदिश्चिता ततः अखिला प्रमुच्यन्ते सारे काम हृदय में इस ज्ञान नष्ट उनसे प्रमुच्यन्ते कामा प्रमुच्यन्ते इति प्रतिज्ञात वस्तुन हृदिश्चिता इति हेतुवाक्यम् इति उपेत्य इति अमुमेव विभाग वाक्यम इति अमुमेव विभागम प्रकटयति हृदि सीता इति यत काम प्रमुच्यन्ते ननु ब्रह्मविद्दो विद्या विद्या कामधस्तु तेषां हार्दतम कथम हेतु विद्या से कामध्वंति के लिए काम हृदय मन में कथम हेतु नहि शुक्ति विद्या तद अविद्या ध्वस्तु पुरुषनिष्ठत्वं तस्य हेतु क्रियते विद्या से अविद्या की निवृत्ति होने पर काम नष्ट हो जाएगा। तो पुरुष में हृदयशीता क्यों कहा? जैसे शुक्ति विद्या से अविद्या की निवृत्ति होने पर ओ पुरुष अनिष्टत्व तत्र हेतु, पुरुष अनिष्टत्व हेतु ही नहीं है ही नहीं, अन्य निष्ठ नहीं। जहाँ विद्या दर्शित तो वही है रजत आदि, पुरुष अनिष्टत्व नहीं। विद्या से काम धस्ती होती है तो हृदय काम का आश्रय क्यों होगा? काम धस्त विद्या से हुआ तो वो काम जिसमें विद्या हुई ब्रह्मज्ञानी उसी में काम होना चाहिए। तत्र अविद्याया अविद्यायातः कार्य मध्यात्मादिविशेषणम् त्रयं वा इदमित्युक्तं वाङ्मनः प्राणभेदवत् यत अविद्यायाः कार्यम् अध्यात्मादि विशेषणम् अध्यात्माधिभूत इत्यादि वाङ्मन प्राणभेदवत् त्रयम् वायुदम् इति उक्तम्। त्रयम् वायुदम् वाङ्मन प्राणभेदवत् इति उक्तम्। इसे त्रयम् वायुदम् वाङ्मन प्राण जैसे कहा, इसी प्रकार अविद्या का कार्य अध्यात्मादि सब कहा। भैया और एक अतो विद्या समुचित तदेतु नाम शेषतः कामानामपि नाशः स्यात् ग्रहाति ग्रह रूपिणाम्। तो अध्यात्मादि विशेषण जितने कार्यम सब अविद्या का कार्य है। अतो अविद्या समुचित हो तद हेतु नाम अविद्या हेतु का नाम कामा नाम अपि अशेषता नाश स्यात् ग्रहाति ग्रह रूपिणाम्। ग्रह इंद्रिय और ग्रह अतिग्रह विषय, विषय के साथ सारे सब इंद्रिय ग्रह काम सब की निवृत्ति। त्रिविधम बाघादिकम जगत बाघ मन प्राण आविद्यमिति त्रयम् वायुम् नाम रूपकर्मात्मक इति अत्र यस्माद् उक्तम् तस्माद् अविद्याद्वस्तु तज अंतकरण ध्वस्ते अविद्या जन अंतकरण ध्वस्ते तदाश्रितानामपि मव तदाश्रितानामपि कामाना सार्थानां सर्वथा ध्वस्ति। तो अविद्या ध्वस्त होने पर अविद्याजन्य मन मन में काम है इसे नष्ट होता है। यदि विदुष विद्या काम ध्वस्तु हृदय स्थितत्वोक्तिर्भवति हेतु हृदय में स्थित है मन में तो नष्ट होता है। ननु अविद्या ध्वस्तु तत्कार्य ध्वस्ते तदाश्रित काम ध्वंसे भी तत्कार्य अंतकरण अविद्या ध्वस्तु तत्कार्य अंतकरण ध्वस्ते तदाश्रित अंतकरण आश्रित काम ध्वंसे भी अंतकरण जो काम हो तो नष्ट हो जाएगा। कार्यांतरण स्थाश्रिति कार्यांत अन्य अविद्या का कार्य कर्म आदि रहेगा। कर्माख्यम तत्कुत मुक्ति कर्म तो रह जाएगा। ये तत्र निःशेष जन मध्य तो काम एवावधारित शिता अतिग्रह कामा इंद्रियाना प्रवर्तका हृदयश्रिता इति वचस् तेषाम् अवरुरुत्सया। निःशेष जानिमत हेतु कामेव अवधारितः अतिग्रह कामा इंद्रियाणां प्रवर्तका श्रिता हृदि दो बार श्रिता हृदि श्रिता इति वचः अतिग्रह काम इंद्रियाण प्रवृतक श्रिता श्रिता हृदय श्रिता इति वचस तेषा अवरुषया। तो अतिग्रह इंद्रियाण प्रवर्तक काम श्रिता हृदय में पहले हो गया अतिग्रह इंद्रियाण प्रवर्तक काम श्रिता हृदय श्रिता इति वच तेषा अवरुषया। हृदय में जो अंदर काम काम है उनको ग्रहण करने के लिए हृदय श्रिता विशेषण दिया। बाह्य विषय काम उनका प्रवर्तक अंदर काम, तो जो इंद्रियाण प्रवर्तक काम है वो अतिग्रह रूप, अतिग्रह बाहर थे हृदय में संस्कार रूप से वो जो काम है वो उनका ग्रहण करने के लिए हृदय श्रिता इति विशेषण दिया, जो इंद्रिय का प्रवर्तक है। आया था काममय वायम पुरुष काम बंधन में वैदम इत्यादि पहले कहा है। काम एव अवधारित काम हेतुकत्वाद धर्मादेर विद्यया तद्वस्तौ तत्सुडिया तद है इसमें तद्वस्तौ विद्या तद्वस्तौ हाँ उसको रखना तद्वस्तौ काम हेतुकत्वा धर्मादेर धर्मादेर काम हेतुकत्वा विद्या तद्वस्तु तद्वस्तु मतलब काम दत्तु कर्म विध्वंसते काम तथा च मुक्ति प्रतिबंध अभावात प्रतिबंध अभाव तसिद्धि प्रतिसिद्धि। काम शब्द से अनेकार्थत्वात् कस्य जनिमत हेतुत्वं तत्रह जन्म हेतु कौन है इतना श्रिता काम जो श्रिता बुद्धिता बुद्धिता रागादि वासना क्या काम द्विविधे इंद्रिय प्रवर्तक रागादि वासना जो अतिग्रह रूप श्रिता है वो इंद्रियों का प्रवर्तक। बुद्धिता रागादि वासना क्या काम जो अतिग्रह विषय का वो विषय वासना रूप होकर के हृदय में स्थित काम द्विविधेन्द्र ज्ञानेन्द्र कर्मेन्द्र प्रवर्तक संत नाना क्रियाम उत्पादयन तो जग जनयती धिया धिया जनयते कर्म भी तिश्रुते तो प्रतिज्ञान से रागादि वासना नाम अत्र कामत्वे गमकम आ रागादि वासना काम कैसे हृदय स्थिता इति वच तेषाम अवरुषया। हृदय में स्थित जो वासना उनको ग्रहण करने के लिए हृदय स्थिता काम रागादिना मात्र काम शब्द संग्रहार्थम एतद् विशेषणम हृदय श्रिता इति विशेषण न ही मनोगतत्वम रागादि भी अन्यत्र मुख्यम। मनोगत काम क्या होगा मन में और कौन काम है वो रागादि है। रागादि का मन बाह्य विषय विषय अतिग्रह के विषय ब्रह्म विदो ज्ञाना दशस काम दस्तरीति प्रतिज्ञा हेतु भया मुक्तम प्रतिज्ञा की ज्ञान ध्वस्ति और हेतु दे दिया अभिद्य को तत्र स्मृति स्मृति प्रमाण थी। वेद व्यास भी वेद व्यासोपि च मुनिर् जगादेमं यथोदितं श्रुत्यर्थम उररीकृत्य लोकानुग्रह काम्यया मुनिर् वेदव्यासोपि इवं यथोदितं श्रुत्यर्थं उररीकृत्य लोकानुग्रह काम्यया अवदित् जगाद लोकानुग्रह काम्यया तदियं वाक्यं पठति विषया विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। निराहारस्य देहिनः निराहार क्या है निराहारत्वं तत्प्रावण्यरहितं निराहारत्वं विषय प्रावण्यरहितं निराहारत्वं विषय को भागते न इंद्रिय वो प्रवण है तो उसके रहित हो निराहार रसो का था राग रसवर्जन राग को छोड़ करेंगे। तदेव वाक्यांतर महा एवं एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। बुद्धे परम आत्मानं बुद्ध्वा, बुद्धे पर आत्मा है वह किसी में बुद्धे पर काम कह कर किसी व्याख्यान करके कोई खंडन किया रामायण जी में तो शायद होगा और कोई ऐसे करके बड़े उस पार में आते थे महात्मा खंडन करते थे महात्मा लोग उनको पूछे बहुत लोगों ने वो बुद्धि के पर काम कह करके वो आचार्य मत का नाम लेकर के खंडन करते बोले श्रुति में तो काम का काम बुद्धि के पर आत्मा कहा किंतु गीता में ऐसा नहीं गीता सत्य बुद्धि से पर काम ऐसा कहा किंतु कोई तो बुद्धि से पर आत्मा का बुद्धवा आत्मान अंतकरण को आत्मना संस्थव रोक करके महाबाहो काम रूपम दुरासदम जयी ये काम रूप दे दिया ना तो उसका अन्वय कर देते उसके साथ। तथाशी मंत्र से पूर्वार्धम व्याख्या है उत्तरार्धम व्याचस्ती मंत्र कौन यदा सर्वे प्रमुचंते कामया से हृदय सीता अथ मर्त अमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समस्या उत्तरार्धे हेत्वर्थ वो तो बाधित होकर के अलग अलग होता है किंतु बाधित है नहीं तारतम्य तो है अपने प्रारब्ध के अनुसार तारतम्य प्रारब्ध के अनुसार उसमें वो कहा तारतम्य रहता है या उसमें उसमें आया पंचदश में उसे कोई विवाद करना है सब मुत्ते एक रूप है ज्ञान एक रूप है उसमें कोई भेद नहीं ज्ञानी ना वर्तन मान्य था अन्य था किंतु ज्ञान और मुक्ति में कोई भेद नहीं कामना तो वो कामना जैसे प्रारब्ध के अनुसार वो प्रार्ध लेस कर्म है उसके अनुसार रही अलग अलग कोई कोई रागी कोई भोगी से आया जन और ये आए क्रोध क्रोध करने वाले दुर्भाषा ये सब अलग अलग ज्ञाने ना वर्तनम अन्यथा अन्यथा अन्यथा इसको देख करके न विवादित विवाद ऐसे आया पंचदश में। न समदृष्टि क्या तो ब्रह्म दृष्टि करने के लिए न ब्रह्म दृष्टि क्या तो कोई पीट रहा है तो जहाँ पिटाई है कोई किसको ये सब ब्रह्म से बिना दृष्टि प्रपंच में सपने के समान है ये विचार करके ब्रह्म का ना बात तो आत्मा में है ही नहीं अनात्मा में है अनात्मा में सपने में चलता है इसे भी चलेगा इसको क्या वो परिवर्तन करेगा सम ब्रह्म है उसमें कुछ नहीं बाकी अविद्या में जितने उसको समान कौन करेगा वो तो समान है वो तो है ही नहीं मिथ्या करके उसको समत कर तो हो जाएगा ये नहीं कि कभी समान दिखेगा कभी भी ज्ञान हो गया तो बिल्कुल सब समान दिखेगा दिखेगा ही नहीं व्यवहार करेगा चलेगा फिरेगा बोलेगा तो समान कैसे दिखेगा शिष्य को नहीं दिखेगा और खाद्य में जो भोजन कुछ करता है उसमें इष्ट अनिष्ट दिखता है ना नहीं तो नहीं दिखेगा तो फिर तो एकदम स्थित है पंचमी भूमिका सठवीं भूमिका उसी भूमिका में कुछ नहीं दिखता है कुछ व्यवहार है जो व्यवहार करता है चतुर्थी में और पंचमी में भेद व्यावहारिक भेद दिखेगा और व्यावहारिक जैसे सामान्य भोजन में दिखता है इसी प्रकार अन्यत्र भेद दिखेगा वो रहेगा उसका उसकी निवृत्ति कैसे उसकी निवृत्ति बताओ उसको देखना ही नहीं यही समदृष्टि करने के लिए उसको देखो मत अपने स्वरूप में आत्मा में कुछ है नहीं, कहाँ है इसको विचार कर देखो। दृश्य है, दृश्य तो आपसे भिन्न है, आपसे भिन्न दृश्य अज्ञान, अज्ञान का कार्य सो सपन दृश्य के समान वैसे रहेगा। और सपने में क्या क्या आता है उसको कौन ठीक करेगा? इस प्रकार जागृत है अपने कर्म के अनुसार। समदृष्टि यही है, वो एक वो समदृष्टि सामान्य लोग को क्या कर पाएंगे? पहले आत्मा को समझने का, आत्मा समान है, उद्रिग रूप चेतन सर्वत्र समान है, आकाश जैसे सर्वत्र समान है। बाकी कुछ कहीं कोई जल गया, कहीं पानी में कुछ हो गया, पर्वत टूट गया, तो आकाश में तो समान है। वो आकाश में समदृष्टि करना, कहेंगे पर्वत टूट गया आकाश कैसे समान रहेगा, गांव जल गया, लकड़ी जल जाती, पानी बह गया, तो बह जाते आकाश में क्या फर्क? उसका माया में घो जगन्निरम वर्षा यथा तथा जदा आकाश स्नो हानि नवा लाभ इति स्थिति। आकाश ऐसा है, वर्षा वर्षा जितने हो जाए तो वही समदृष्टि है। श्रद्धा आत्मा बराबर है, उसमें कुछ नहीं, उसके साथ कोई संबंध नहीं, बाकी अन्य तो चलेगा। उसको छोड़ करके अधिष्ठानों को देखो तो समदृष्टि, और अधिष्ठान को नहीं देख करके पिटाई मार पिटी झगड़ा को देखो, और उसमें समान क्या देखना है? वो तो हुए, आप अपने स्वरूप अधिष्ठान को देखो। रागादि वासना न मात्र कामते गमक हृदय, रागादि न मात्र काम शब्देन संग्रहार्थम एतद् विशेषणम नहीं मनोगतत्व रागादि अन्यतर मुख्य हुआ। अच्छा ये हो गया, अठासी हो गया। महा मंत्र से पूर्वार्ध व्याख्या उत्तरार्ध हेत्व हेत्वर्थे चात शब्दोयम् हेत्वर्थ प्रकृत त्वतः यस्माद् अज्ञानतो मर्त्यो तो अमृतो ज्ञान हेत् आनतः। अयम अथ शब्द हेत्वर्थे, हेत्वर्थ प्रकृतित्वात् प्रकृतत्वात् यस्माद् अज्ञानतो मर्त्य अतो अज्ञान हानत अमृत। सत्सु अर्थांतरेषु किमिति नियामक तत्र हेत्वर्थ प्रकृत है, हृदि श्रिता इति हेत्वर्थस्य प्रकृतत्वात्, हृदि हृदि श्रिता इति हेत्वर्थस्य प्रकृतत्वात्, हृदि श्रिता इसे नष्ट होता है। हेतु रूपमर्थन स्फुटन मर्त्य इत्यादि अर्थम अथ मर्त्य अमृत भवति इत्यादि यस्माद् अज्ञान तो मर्त्य अथ अमृत अज्ञान अत्र इत्यस्य अर्थम अत्र ब्रह्म समस्मृति इसके अर्थ प्रत्यय प्रत्यगाथात्म विज्ञान यदत्रेत्यभिधीयते सम्यक् ज्ञान समुत्पत्ता वत्रैव ब्रह्मसोऽश्नुते ब्रह्मश्चोऽश्नुते। यद् प्रत्येक यथात्म विज्ञानं तद् अत्रैव विद्यते प्रत्येक विज्ञान सदे समस्य प्रत्येक ज्ञान समुत्पतो अत्रैव ब्रह्मसोऽश्नुते प्रत्येक ज्ञान समुत्पतो अत्रैव उत्तम अनुदय ब्रह्म इत्यादि अर्थम अत्र ब्रह्म समस्ते अत्र प्रत्ययाथात्म विज्ञान सति अत्र ब्रह्म समस्ते तो हाँ अत्र ब्रह्म समस्ते तो ठीक है, किंतु इसमें अत्र का अर्थ किया अत्र कर दिया प्रत्ययाथात्म विज्ञान सति प्रत्येक यथात्म विज्ञान विज्ञानम यद अत्र विधीयते अत्र इत्यवे तस्मा अथम अर्थ अमृत भवति अत्र ब्रह्म समस्ते यदा से पुंज कामाय से हृदय अथम अर्थ अमृत भवति अत्र ब्रह्म समस्ते भाष्य में अस्मिन् शरीरे अत्र इत्यस्य अर्थम अत्र प्रत्ययाथात्म विज्ञानम यद अत्र इति विद्यते समय कहीं के भारतीयकार भी थोड़ा अलग देते हैं क्योंकि ब्रह्म ज्ञान उद्देश्य में प्रदीप निर्वाण आगे हाँ वो तो अत्र यह तो कोई नहीं पर्याय उसमें कुछ अर्थ नहीं हुआ अत्र यह तो ये अत्र का अर्थ का है अत्र अर्थ प्रत्यय ज्ञान प्रत्यय आता तो विज्ञान है हाँ नहीं वो सामान्यतः यह ब्रह्म को प्राप्त करता हो जाता है किंतु ज्ञान का ही ज्ञान होने पर ज्ञान का सर्व यदा सर्वे प्रमुचन दे काम है और ब्रह्म समझते तो ज्ञान होते ही ज्ञान होते ही ब्रह्म को प्राप्त करता है इसमें ज्ञान है सती ज्ञान होते ही ज्ञान होते ही प्राप्त करता है यही तो ज्ञान होते ही प्राप्त ज्ञान है सती प्राप्त उत्तम अनुद्य ब्रह्म इत्यादि अर्थमा ब्रह्म इत्यादि ब्रह्म समस्मृति का अर्थ क्या सम्य ज्ञान समत्व तो ये अनुवाद क्या उत्तम अनुद्य जो अत्र ब्रह्म समस्मृति अत्र का अर्थ कर दिया प्रत्ययथा तो विज्ञान उसका फिर अनुवाद क्या सम्य ज्ञान समत्व तो अत्रैव ब्रह्म समस्मृति अत्रैव ब्रह्म तो अत्रैव ब्रह्म समस्मृति प्रत्यय हाँ असीम शरीर ये तो बृहदारण्य क्या कह अत्र ब्रह्म समस्मृति अच्छा वो कठोर को देखा था नहीं वो तो बृहद वो बृहदारण्य देखना चाहिए ना कठोर देखा वो तो यहाँ के बृहदारण्य के है ना इसी स्थल पर देखना चाहिए बृहदारण्य है ना अत्र ब्रह्म समस्मृति बृहदारण्य के में मंत्र है तो उसी तरह पर अत्र क्या था अस्मिन् एव शरीरे ये हाँ ये भारतीय के ना भारतीय के थोड़ा कहीं कहीं देते हैं हाँ हाँ ब्रह्म ज्ञान होते ही प्राप्त करता है तो अब शरीर तो अर्थ आ जाएगा अश्विन शरीर अर्थ हो जाएगा क्योंकि मुख्यतः है आत्मज्ञान होते ही ब्रह्म को प्राप्त करता है इसलिए अत्र का तो शरीर का इस शरीर में हो जाएगा किंतु तभी तब ज्ञान होते ही प्राप्त करते इस शरीर हो जाएगा तो कोई विषय नहीं ये थोड़ा सा भारतीय विचार हाँ क्योंकि ज्ञान होने ही प्राप्त करता है तो काम नष्ट होते किस प्रकार पहले तो का ज्ञान बताया कि यहाँ तदेश श्लोक भवति कह करके मंत्र में पूरा का अनुवाद करेंगे यदा सर्वे प्रमुचन ने काम आयत कर दिया उसे ब्रह्म ज्ञान का नाम नहीं लिया तो ब्रह्म ज्ञान समुत्पत्तु प्राप्त इसमें टीका में उसको दो बार कर दिया भारतीय में पहले अत्र का अर्थ और भारतीय स्पष्ट प्रत्यय यथात्म ज्ञानम यद अत्र अभिदिया थी सम ज्ञान और क्या यही मंत्र है ना हाँ पूरा पहले जो ब्राह्मण भाग आया तदेश श्लोक भवती हाँ श्लोक है तो मंत्र है पहले आया था ज्ञान समकाल में ब्रह्माप्ति इत्यत्र हेतु महा ब्रह्म ज्ञान उदय यस्मात् जन्म बंधो व्यपेयते वृत्तिरात्ममतिस्तस्य हेतु हेतुपमर्दनात् हेतु हेतुपमर्दनात् आत्ममतिः तस्य मृति ही आत्मबुद्धि तस्य मृति बंधन का ब्रह्म ज्ञान यस्मात् ब्रह्म ज्ञान उदय जन्म बंध व्यपेयते यस्मात् ब्रह्म ज्ञान उदय जन्म बंध व्यपेयते तस्य आत्ममति मृति ही हेतु हेतु उपमर्दनात् ये टीका में इसका दे दिया जन्माख्यस्य बंधस्य हेतु, जन्माख्य बंध का हेतु है धर्मादिका, धर्मादिका तस्य कारण स्वाज्ञानम, हेतु हेतु हेतु क्या हेतु, बंध का हेतु धर्मादि, उसका कारण हो गया अज्ञान, हेतु हेतु उपमर्दनात् तन्निवर्तकत्वात्, हेतु हेतु उपमर्दनात् पहला एक नंबर, हेतु हेतु उपमर्दनात् ब्रह्म ज्ञानम जन्मादि बंध से मृति, यशवा दृश्यते ब्रह्म ज्ञानम या जन्मादि बंध से मृति, ब्रह्म ज्ञान नहीं है हेतु हेतु उपमर्दनात् आत्ममति, हेतु हेतु उपमर्दनात् आत्ममति तस्य मृति, ऐसा नय हेतु हेतु उपमर्दनात् आत्ममति तस्य मृति, तस्य बंध से मृति यशवा दृश्यते तस्माद् जन्मबंध ज्ञानोदेशति व्यपियते आत्मज्ञान, आत्ममति का आत्मज्ञान ब्रह्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान बंध का निवर्तक मृति नाश, जन्मादि बंध से मृति कौन ब्रह्मज्ञान, क्यों हेतु हेतु उपमर्दनात् बंधन का हेतु धर्मादि उसका हेतु अज्ञान, अज्ञान निवर्तनात् आत्मबुद्धि ब्रह्मज्ञानम जन्मादि बंध स्मृति नाश मरण ब्रह्म जन्मय बंध से नाश मृति का था तस्माद् ब्रह्म ज्ञान उदय जन्म बंध पेदे तस्माद् ज्ञान बंध का नाश करने से ना हो जाएगा आत्मज्ञान नाश होता नाश है नाश करने नाश हाँ नाश को कहेंगे तो पूर्व उपचार उत्तर रखना होगा नाश ब्रह्म ज्ञान होता आत्मा प्रकाश उदय अंधकार निवृत्ति समकाल निवर्तक नहीं तस्मा ज्ञान समकाल में बंध उपगछति युक्ता विशेष मुक्ति विदुष विदुष मुक्ति युक्ता ओम।